इसी तरह शाम हो गई और अंतरा कॉलेज जाने के लिए रेडी होने लगी। क्योंकि वहां ठंड थी, इसलिए अंतरा ने एक रफ कार्गो जीन्स पहनी और ऊपर उसने एक पीच कलर का बॉक्सी टॉप पहना और उसके साथ उसने फ्लीटेड स्वेटर डाला। उसने पहली बार इस तरह के कपड़े पहने थे और जिसमें वो खुद को ही निहारे जा रही थी। उन कपड़ों में वो काफी सुंदर और क्यूट लग रही थी। उसने बालों को खुला छोड़ रखा था। उसने अपने पैरों में शूज डाल रखे थे। जब वो रेडी हो गई तो उसने श्रेया को कॉल किया। श्रेया निकल चुकी थी घर से, इसलिए अंतरा भी अपना लगेज लेकर बाहर निकली। वो हॉल में आई तो वहीं उसे नीचे सभी बैठे मिल गए। अंतरा सभी से मिली तो बिपाशा जी ने उसे अपना ध्यान रखने को कहा, जिसे सुनकर अंतरा ने स्माइल करते हुए हाँ में सिर हिलाया। ध्रुव जेट से पहले ही जा चुका था। अंतरा अभी सबके साथ खड़ी ही थी कि दानिश नीचे आया। वो अपने वही हमेशा की तरह ब्लैक आउटफिट में था। उसके चेहरे के एक्सप्रेशन भी सख्त थे। वो जब नीचे आया तब उसकी नजर अचानक से अंतरा पर बिल्कुल गहरी हो गई और वो एक टक उसे ऊपर से नीचे तक देखने लगा और फिर तभी उसकी नजर उसके साथ रखे लगेज पर गई, जिसे देखकर दानिश की आंखें छोटी हो गईं और वो फिर अंतरा को घूरने लगा। दानिश को वहां खड़े देख बिपाशा जी ने उससे कहा, बेटा तुम अंतरा का ख्याल रखना और इसके साथ ही रहना, ठीक है? उनकी बात सुनकर अंतरा मन ही मन रोते हुए बोली, मत कहिए ऐसा कुछ माँ, क्योंकि ये शैतान पहले से ही मुझे इन सब चीजों के लिए धमकी दे चुका है। बल्कि आप तो ये कहिए कि दूर रहें ये मुझसे, वहाँ मैं अपना ख्याल खुद रख लूंगी। अंतरा ये सब मन ही मन सोच ही रही थी कि दानिश ने उसे घूरते हुए कहा, हम जेट से जाएंगे, चलो। उसकी बात सुनकर अंतरा का मुंह छोटा हो गया और उसने जल्दी से कहा, नहीं नहीं, मैं कॉलेज बस से श्रेया के साथ जाऊंगी, मैंने पहले ही डिसाइड किया था। ये बोलकर वो दानिश को देखने लगी, जिसका चेहरा ये सुनकर सख्त हो गया था। बिपाशा जी ने दानिश को एक नजर देखा और फिर अंतरा को, जो काफी परेशान दिखने लगी थी। उसके बाद बिपाशा जी ने दानिश से कहा, जाने दो ना दानिश उसे सभी के साथ, वो मस्ती करते हुए जाना चाहती है और तुम भी उसी के साथ बस से चले जाओ, इसमें क्या है? अंतरा ने जब बिपाशा जी को खुद की साइड लेते सुना तो उसके चेहरे पर चमक आ गई और वहीं दानिश अपने हाथों की मुट्ठियां कसते हुए बिना भाव के वहां से बाहर चला गया। उधर अंतरा खुश होकर जल्दी जल्दी सभी से मिली और फिर वो भी बाहर निकल गई। अंतरा जब बाहर आई तो उसने देखा कि दानिश कार से टिक कर स्मोक कर रहा था। आसपास सिगरेट का धुआं उड़ रहा था। अंतरा ने एक गहरी सांस ली और दानिश के पास जाते हुए बोली, चलिए अब चलते हैं। दानिश ने उसकी बात अपने सिगरेट के धुएं में उड़ा दी और ऐसे ही खड़ा रहा। अंतरा ने अपनी नजरें उठाकर अपने सामने खड़े शैतान को देखा, जिसे उसकी बातें जैसे सुनाई ही न दी हूँ, और वो फिर से बोली, हमें लेट हो रहा है, प्लीज चलिए। दानिश अपने सिगरेट को अपनी उंगलियों में ठीक से पकड़ते हुए अंतरा को अपने करीब करके उसकी आंखों में घूरते हुए बोला, जो कहा है उसे याद रखना, अगर तुमने वहां मेरी कोई भी बात टाली तो सोच लेना मैं वहीं सबके सामने तुम्हें। दानिश ने अपनी बात अधूरी छोड़कर उसके होठों को अपने होठों से हल्के से टच किया, जिससे अंतरा सहम गई और वो उसे खुद से दूर करने लगी। तभी दानिश उससे दूर होते हुए सख्त आवाज में बोला, ये किस जो मैं अकेले में कर रहा हूँ ये वहीं सबके सामने करूंगा, इसलिए याद रखना मेरी बात, गॉट इट सिली गर्ल? उसकी ऐसी बातें सुनकर अंतरा हैरानी से उसे देखने लगी। दानिश का चेहरा सीरियस था, जिससे फिर अंतरा की आवाज नहीं निकल पाई और उसने जल्दी से हाँ में सर हिला दिया। दानिश फिर उसके माथे पर किस करके सर्द आवाज में बोला, That's good, silly girl. अंतरा का चेहरा लाल हो गया था। उसने दानिश से फिर कुछ नहीं कहा और दानिश ने फिर अपनी सिगरेट पास में पड़े डस्टबिन में डाली और अंतरा को लेकर कार में बैठ गया। कुछ ही देर में उनकी कार कॉलेज के ग्राउंड में रुकी, जहां ऑलरेडी कई सारे स्टूडेंट्स आ गए थे जिन्हें ट्रिप पर जाना था। दानिश की लग्जूरियस कार और उसके कार रोकने की स्टाइल को देखकर ही कई सारी लड़कियां आहें भरने लगी थीं। पर अगले ही पल जब उन्होंने देखा कि दानिश अंतरा का हाथ पकड़कर उसके साथ निकल रहा था, तो सभी लड़कियों का मुंह बन गया। पर किसी ने कुछ नहीं कहा, क्योंकि सभी को पता था कि अंतरा दानिश की गर्लफ्रेंड थी। अंतरा का चेहरा अभी भी लाल था। वो अपने हाथ को देख रही थी, जिसे दानिश ने सबके सामने पकड़ रखा था। टीचर इस वक्त दूसरे एरिया में थे, वो वहां नहीं थे, जिस वजह से अंतरा को थोड़ी राहत थी। तभी वहां शिवम और करण आए। दानिश अपने ठंडे लहजे में उनसे कुछ बात करने लगा। अंतरा दानिश की बातों में एरोगेंस फील कर सकती थी, जिससे वो मन ही मन दानिश को कोसने लगी। फिर तभी श्रेया अंतरा के पास आई। उसके आ जाने से अंतरा जल्दी से दानिश से अलग हुई और श्रेया से बात करने लगी। वहीं शिवम, जो दानिश से बात कर रहा था, पर उसकी नजर ना चाहते हुए भी श्रेया पर जा रही थी। उधर करण भी श्रेया को शैतानी स्माइल करके घूर रहा था। कुछ ही देर में दो टीचर, एक मेल और एक फीमेल, जो उनके साथ जाने वाले थे इस ट्रिप पर, उनमें से मेल टीचर सभी से बोले, चलिए स्टूडेंट्स, अब एक एक करके सभी बस में अपनी अपनी जगह पर जाकर बैठ जाइए। उनकी बात सुनकर सभी एक्साइटमेंट में होटिंग करते हुए एक एक करके बस में चढ़ने लगे। दानिश को बस देखकर ही गुस्सा आ रहा था। उसे बिल्कुल पसंद नहीं था ऐसे भीड़ भाड़ वाली जगह में बैठकर ट्रैवल करना। उसने हमेशा चॉपर, जेट या कार का यूज किया था, पर अब उसे पहली बार उस बस से ट्रैवल करना था, जिसे सोचकर वो अंतरा को घूरने लगा, जिसकी वजह वही थी। उधर अंतरा बस देखकर काफी एक्साइटेड और खुश लग रही थी। उधर लड़कियां तो दानिश के बस में साथ जाने से ही बहुत खुश थीं, क्योंकि उन्हें दानिश को घंटों देखने का मौका जो मिलने वाला था इस सफर में। अभिषेक भी दानिश और अंतरा को घूरते हुए बस में चढ़ गया। एक एक करके सभी बस में चढ़ने लगे। अंतरा और श्रेया साथ में चढ़ी और एक साथ एक विंडो वाली सीट पर जाकर बैठ गईं। दानिश भी उसी के पीछे बस में आया, हालांकि उसके चेहरे पर सख्ती झलक रही थी। शिवम और करण भी उनके साथ बस में एंटर हुए। दानिश को अभी शिवम से कुछ बात करनी थी, जिस वजह से वो बैक सीट पर चला गया, पर उसकी गहरी नजरें सिर्फ अंतरा पर थीं, जो श्रेया से काफी हंसकर बातें कर रही थी। वहीं अभिषेक श्रेया की जस्ट पीछे वाली सीट पर बैठा था। दानिश की सर्द निगाहें उस पर भी कई बार गई थीं। उधर करण जाकर सीधे श्रेया के साइड वाली सीट पर बैठ गया और उसे घूरने लगा। टीचर भी बस के अंदर आए और फिर बस कुछ ही देर में अपनी मंजिल के लिए चल पड़ी। सभी काफी खुश और एनर्जेटिक थे और बस स्टार्ट होते ही तेज तेज हूटिंग करने लगे। सभी लड़के लड़कियां बस में मस्ती करते हुए जा रहे थे। अंतरा ने विंडो सीट ली थी और श्रेया उसी के साइड में बैठी थी। करण सामने वाली सीट पर बैठा था और श्रेया को देखकर मन ही मन कुछ प्लानिंग कर रहा था। वहीं शिवम की नजरें आवाराओं की तरह श्रेया पर बार बार जा रही थी। उसका मूड कुछ ठीक नहीं लग रहा था। उधर अंतरा विंडो से बाहर की चीजों को देखकर काफी खुश हो रही थी और जो खूबसूरत नजारे उसे अच्छे लगते, वो तुरंत अपने कैमरे में उसे कैप्चर कर लेती। सफर लंबा था। सभी अपना अपना फूड पैकेट जो खाने के लिए लाए थे वो निकालकर खाने लगे। टीचर भी साथ में बैठकर खा रहे थे। वो स्टूडेंट्स के साथ इस सफर को एंजॉय कर रहे थे। दानिश बस के सबसे पीछे वाली सीट पर बैठा था और अपने कान में हेडफोन लगाए अपनी आंखें बंद किए हुए था। उसके चेहरे पर इस वक्त कोई फीलिंग्स नहीं थी, वो शांत था। शिवम भी अपने फोन में कुछ देख रहा था। अब धीरे धीरे रात होने लगी थी और बस काफी तेज रफ्तार में चलने लगी थी। अंतरा को अब नींद आने लगी और वो सीट पर ही इधर से उधर कसमसाने लगी। उसे अब किसी भी तरह सोना था, पर श्रेया भी वहीं सो रही थी, जिस वजह से वो कंफर्टेबल नहीं हो पा रही थी। अंतरा अभी कसमसा ही रही थी कि उसे किसी की सर्द आवाज सुनाई दी, जो श्रेया से कह रहा था, I want to sit here. You can go and sit at my seat. अंतरा ने अपना छोटा सा सर ऊपर किया और उस इंसान को देखा, जो कोई और नहीं दानिश था, और उसने श्रेया से बिना भाव के कहा था। उसकी बातों में ऑर्डर था, जिसे सुनकर श्रेया की आंख झट से खुल गई। दानिश उसका सीनियर था, जिसकी बात वो नहीं टाल सकती थी, और वो बिना कुछ कहे उस सीट से उठकर पीछे वाली सीट पर चली गई। पर उस सीट के साइड में बैठे शिवम को देखकर श्रेया का चेहरा लटक सा गया, पर फिर वो शिवम को इग्नोर करके खाली सीट पर जाकर बैठ गई। शिवम जो श्रेया को ही देख रहा था, और श्रेया का ऐसे उसे इग्नोर करना अच्छा नहीं लगा और उसने अपनी मुट्ठियां कस ली। दूसरी तरफ दानिश सीधे अंतरा के पास आकर बैठ गया। रात ज्यादा हो गई थी और अंतरा को जोरों की नींद आ रही थी, पर फिर भी जब उसने अपनी नींद भरी नजरों से दानिश को अपने पास बैठते देखा, तो मुंह बनाते हुए बोली, दानिश, आप यहां क्यों आए और श्रेया को कहां भेज दिया? दानिश उसकी बात को सुनकर उसे घूरते हुए बोला, तुम सो जाओ चुपचाप, वरना तुम्हें यहां से कहीं और भेज दूंगा, फिर कर लेना सारा एंजॉय। उसकी धमकी सुनकर अंतरा का मुंह छोटा सा बन गया और उसने मुंह फुला लिया। दानिश के चेहरे पर कोई रिएक्शन नहीं आया और उसने अंतरा के ऐसे मुंह फुला लेने से उसकी कमर पर अपना हाथ ले जाकर उसे उठाते हुए अपनी गोद में बैठा लिया। अंतरा दानिश के ऐसा करने से चौंक गई और घबराते हुए आसपास देखने लगी तो बस की लाइट्स ऑफ थी और सभी इस वक्त गहरी नींद में थे, जिसे देखकर अंतरा फिर शांत हुई और दानिश को अपनी आंखें बड़ी बड़ी करके घूरने लगी। पर दानिश को उसके घूरने से कोई फर्क नहीं पड़ा और उसने उसे इग्नोर करके अपना हाथ ऊपर की ओर बढ़ाया और अपनी सीट की लाइट्स ऑफ कर दी। अचानक से ऐसे अंधेरा हो जाने पर अंतरा ने दानिश को कस कर पकड़ लिया, क्योंकि अब तक बस में सभी के सीट की लाइट्स ऑफ हो चुकी थी, जिस वजह से वहां अंधेरा कायम हो चुका था। दानिश के चेहरे पर शैतानी मुस्कुराहट थी। उसने अंतरा को और अच्छे से अपनी गोद में बैठा लिया। वहीं अंतरा भी दानिश को पकड़कर बैठी रही और धीरे से रोनी सी आवाज में बोली, आपने लाइट्स क्यों ऑफ की? मुझे पूरा अंधेरा हो जाने से डर लगता है, प्लीज लाइट्स ऑन कीजिए दानिश। दानिश उसकी कमर को सहलाते हुए उसे अपने सीने से लगाकर नर्म लहजे से बोला, जब तक मैं हूं तुम्हारे साथ तब तक तुम्हें किसी भी चीज से डरने की जरूरत नहीं है। ये सुनकर अंतरा मुंह फुलाते हुए बोली, लेकिन सबसे ज्यादा डर तो मुझे आपसे ही लगता है, तो क्या आप अपने आप को भी बदल देंगे? क्या अंतरा को याद आएगी बचपन की कुछ खास बातें, या भूल चुकी है वो अपने बचपन को? जानने के लिए सुनते रहिए वजह तुम हो, सिर्फ पॉकेट एफएम पर।